Працягваем знаёміць з кнігай Аляксея Чубыта «Гліняны чалавек». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Ноч зімовая вельмам зямлю ахінула, квадрапоўні шчарбатая сквапна мігціць. Цішыня на зямлі, все навокал паснула, толькі плёс ліновата паўзе шапаціць. Абымшэлая кладка змярцвела над плынню, спарахнелыя дошкі цалуе вада, ступіш кропкі, сустрэнешся з воднаю сінню, на ўспамін застанецца толькі жуда. Беларусь, я прайду праз усе перашкоды, хай лютуюць завеі зімовых начэй, нацкоўвае зграі віхор, за салодай выразаючы зрэнкі гарачых вачэй. Я не кіну цябе, замярзаючы ў твані, падымуся і паклыпаю далей праз змрок, бо зямлі тваю жывіць святое дыханне, несучы праз стагоддзі мацункавы клёк. Ён абудзіць агонь у грудзях маіх кволых і прымусіць змагацца з калючым жыццём, дасць падтрымку душы ачарсцвелай і голай, ды паможа застацца удзячным дзіцём. Цыкл. Хто свечна шукае кветак на рынку, у садзе, на полі, жывых, арганічна прыгожых, прывабных і стромкіх даволі, заўсёды зрывае найлепшыя, купляе без слоў гандляркі, калі патрэбна, крадзе, патрэбна плоціць далярамі, пяшчотнай далоні абхоплівае, павольна ідзе дадому, мінае паркі і скверы, не заўважае знаёмых. Прыйшоўшы, ставіць у вазу, сядае ў фатэль, назірае і думае кожнага разу, як лёс прыгажосць карае. З напругай чакае той момант, як зваліцца першы пялёстак, што ідзе на покліч прыроды, гармонію бурачы проста. І ускоквае, ломіць сцябло, адно, другое і трэцяе, і кветкі ляцяць праз акно у сметнік з пылком на суквеццях. І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай.